слухаў, нахмурыўшы тонкія і чорныя, нібы тушу падведзеныя бровы. Алесь побач з ім таксама пачаў слухаць пад тужлівыя ўздыхі баб. Ой, то не чорная хмара падступае, то турэцкі кароль наступае. Турэцкі кароль наступаў, каб узяць за сябе Андрэеву дачку, і не толькі яе. Сватаць нівы, бары і разлогі, і лугі, і праўдзівага Бога, сватаць дыму закуранай хаце, всю зямлю нашу бедную сватаць. І нет, вытрымала жаночае сэрца. Андрэева дачка ўцякла ў лес і, седзячы ў разгаліне дуба, рыхтавала падарункі каралю, загадвала сяброўкам вастрыць нажы, каб кроіць імі для яго ручнікі. І вось кароль падступіў з усёй сваёй чорнай сілай, і тады не папала яна ў палатенца, а папала ў шчырае сэрца, і каню пад падковы упала, паміраючы ж так прамаўляла. Страшна гулі струны. Ой, не будзеш ты мець чарнарогі, ні лугоў, ні праўдзівага Бога, ні бароў, ні дзяўчат, ні багацця, а ні дыму закуранай хаця, за якое не схопішся сэрца, всё адкажуць адзінаю смерцю, і адкажуць пажарамі хаты, і зямелька, якую ты сватаў. Жабрак змоўк. Хлопец цяжка, быццам ад сну адрываючыся, ўздыхнуў і кінуў на ліру тры медныя капейкі. Непаразуменна зірнуў на Алеся. І раптам вочы сталі іранічныя і трошкі злосныя. Убачыў, што гожы падлетак з шэрымі вачыма хоча пакласці на ліру срэбны паўрубель. «Здурэў ці што?» – спытаў ён гучным кплівым голасам. Але сцярпець не мог, каб з яго кпілі незнаёмыя. «Цябе не спыталі», – сказаў ён. «Яно і відаць, што з залатых каптаноў. Галаўка як макаўка, а розуму як…» Загорскі ведаў, што працяг прыказкі злосны і трохі непрыстойны. «Ты паўтарыў?» С пагрозою сказаў ён. «А я не глухому гавару», сказаў хлопец. «То і відаць, што скнара. За такую песню паўрубля яму шкада. За гэтую песню мне мільёна не шкада. Ды толькі не з тваіх рук. А што мае рукі? А тое, што іншая дабрыня, горшая за дурасць, а дабрыня багатага, затое ты, відаць, з багатых. Сем коп лаптей», Алесь сказаў гэта з вялікай крыўды. Але падлетак, апрануты сапраўды сціпла, здавалася, не пакрыўдзіўся. «Люблю сярка зазвычай», паказаў ён сляпуча белыя зубы. «Ды толькі не тыя паны, што грошы маюць, а тыя, што Бога знаюць. Забяры свае бязбожныя грошы». «Чым гэта яны горшыя?» – спытаў Алесь. «Чо ты да мяне прычапіўся?» «А тым, што яны дурной галавой дадзены, гэтыя грошы». Алесь мераў хлопца вачыма. Так, той быў, відаць, дужэйшы, але ў яго было менш гнуткасці і спрыту. «А я вось дам, дык ты нагамі накрыешся», – сказаў хлопец. «А ну дай, сам пяты задзярэш». Праз хвіліну яны малацілі адзін аднаго з усёй заўзятасцю падлеткаў. Пыл так і курэў над месцам бойкі. Урэшце яны стаміліся і сапучы стаялі, насцярожана сочачы адзін за адным. «Атрымаў?» – спытаў хлопец. «Дай ты атрымаў. У хлопцаў сапраўды распухла і без таго пухлая ніжняя губа, у Алеся вуха было чырвонае і пякло. «Ну і што?» – спытаў хлопец. «Не тое, што дурань!» Уже не так злосна сказаў Алесь. Яны ўсё яшчэ сачылі адзін за адным, але відаць было, што бойка згасне. «Это ты, дурань!» – сказаў хлопец. «Старога за твой паўрубель маглі б у паліцыю павесці!» У бедных людзей бываюць толькі медныя грошы. «А паперак няма?» – буркнула Лесь. «Не ў старцоў, ёлуп хвашчоўскі!» Лесь разумеў, што хлопец скажа праўду, але вуха пякло, а незнаёмы яшчэ і лаяўся. Варожасць зноў пачала нарастаць. «Ты хто такі?» – не вельмі ветліва спытаў ён. «А табе што?» «Ну хто? Паляк? Мазур?» Тут ён пачуў такое, што аж вочы сталі круглыя ад здзіўлення. «Беларус», – спакойна сказаў хлопец. «Што?» Алесь не мог зразумець, адкуль гэтаму хлопцу стала вядома яго таямніца, ягонае адкрыццё. Але хлопец, відаць, зразумеў пытанне як выгук пагарды. Алесь не стрымаўся. «Адкуль гэта ты даведаўся?» «Это ж я адкрыў, гэта я беларус!» «Адзін Гаўрыла ў Полацку», усміхнуўся хлопец. «Тут усе беларусы. А ён адкрыццё зрабіў першы, знайшоўся мне яшчэ капернік. Але ж я ведаю толькі траіх, якія адказалі мне так. У астатніх няма імя?» Алеся цяпер цягнула да гэтага хлопца. Таму што ён, не ведаючы Алесевых думак, прыйшоў да таго самага. А хлопец раптам сказаў: «Я шкадую, што цябе стукнуў». «Я таксама шкадую». Алесь падаў хлопцу руку. Хлопец зрабіў крок, і падлеткі моцна паціснулі рукі. «Ты адкуль такі?» – спытаў хлопец. «З Дняпра. А ты?» «Я тутэйшы. Бацька прывёз тавар, а я з ім». «Твой бацька купец?» «Не, дваранін. Але ў яго ёсць маленькая фабрычка. Абрусы, сурвэткі, ўсё такое слово. Значыць, вы не багатыя?» «Не багатыя. У нас вялікая сям'я. На адных дзяцей лічыш, дзе саб'ешся. Ты вучыся дзе?» «Тут і вучуся», – сказаў хлопец, – «у прагімназіі. Праз 15 нейкіх дзён канец волі, зубрэнне гэтае. А ты любіш вучыцца?» «Люблю. Толькі я дома вучуся. Мяне рыхтуюць у 4 клас». «Маеш шчасце. Я таксама вучыцца люблю, ды толькі настаўнікі ў нас дрэнь», – уздыхнуў. «Скончу, пайду ва ўніверсітэт. Урокамі буду зарабляць, а выб'юся. З нашай зямлі не пражывеш, бацька ўсіх не пракорміць». Дакрануўся да распухлай губы. «Б'ешся ты здорава», – засмяяўся ён. «Прыклаў руку, дык не раўнуючы, як станавы прыстаў. Давай знаёміцца, ці што?» Алесь падаў яму руку. «Давай. Я Алесь Загорскі. Кастусь Каліноўскі», – сказаў хлопец. Яны стаялі і разглядалі адзін аднаго. «Давай уцячом, ці што?» – сказаў хлопец. «Пакуль крамы бацькоў тавар бяруць, паходзім, паслухаем». «Давай. Толькі паўрубель гэты дзеду ўсё ж аддамо. Размяняем на меці аддамо. Хай помніць, як мы біліся тут, ды мірыліся». «Вядома», – сказаў Кастусь. Памянялі грошы, усыпалі старому шапку цэлую жменю медзі і пайшлі ў людскі натоўп. «Чаго гэта ты, братка, так на мяне насыпаўся?» – спытаў Алесь. «Ды стаіць, гляджу, такі павіч, толькі што хваста веерам не распускае. Стаіць і цераз грыб плюе. Срэбра яму не шкада, беднаму чалавеку». «Ну і што? Каб Ты ведаў, як страшна б'юць гэтых людзей. Ты б так лёгка не глядзеў на гэта, тым больш лірнікаў. Гэтых кожная сытая храпа лічыць за нязлоўленых злодзеяў злачынцаў. За што? Падазроныя людзі. Прыедзе аднекуль з Піцера мардастая поскудзь. Такі ўжо магнат, такі нобель. Хвігаю носа не дастанеш. Дзікуны брудныя, тоўбельцы. Па кірмашы ідзе, як чума. Ты скажы, ідзе бязлюдзе кірмаш. А старцы, яны ж сляпыя. Падыдзе, слухае, слухае. Гэта што ж ты, падла, спяваеш? Які гэта турэцкі цар? Нам ёк? На якой гэта сабачай гаворцы? Пра якога гэта свінскага міхася крычаўскага? Ну, стары апраўдваецца. Ён, паночак, цішайшаму цару спрыяў Алексею. Што? Паганец, быдла, чарвяк мог цару спрыяць? Ды старому вуха, а на ліру нагою, ліру на што? Кніг пазбавілі, хочуць і ліры пазбавіць. Ведаюць, пакуль слухаюць людзі хаця аднаго лірніка, не памерла воля. Ішлі ў чалавечым моры, вакол стаялі смех, бошканне, нязлосныя праклёны. Ведаеш, сказаў Алесь, я вельмі быў здзіўлены. Стаіць сабе чалавек і раптам гаворыць аб самым тваім, аб тым, пра што сам думаў. Але ж і яны, рука хлопцава зрабіла круг у паветры, таксама такія ж, як ты. Толькі не знайшлі, як сябе называць. І паўтарыў, відаць, чужыя словы. Безгалосае мора. І як гэта яны такія? Спытаў Алесь. Мы, вядома, усе ад Адама, адзін народ, але ж мы дваране, ну і што? Было ж у нас калісь так, што мужык, калі ён ахвота ішоў на вайну, рабіўся дваранінам. Так, відаць, і ўсе. Твае продкі раней, таму яны арыстакраты, мае пазней, таму я проста з небагатых дваран. А ёсць яшчэ шляхта, што сама зямлю арэ. Тыя зусім учарашнія мужыкі. Дваране нашы цару таксама небяспечныя. Ёсць і такія. Не здарма ж пасля апошняга паўстання многія тысячы з іх, самых небяспечных, у аднадворцы перавялі. Зганьбілі людзей, галадаць прымусілі. Мы таксама з такіх, з нейкім выклікам сказаў Кастусь. То й вы аднадворцы, але сенат не зацвердзіў. Дзед казаў, гэта яны назнарок, сказаў Алесь. Ну, ва ўладара граматы за стагоддзі згарэць ці струхлець маглі. Дык пашукайце ж у каралеўскіх архівах, у спісах, у кнігах старых. Не, хочуць як мага больш людзей прынізіць. Кастусь кусаў доўгую саломінку, што выскубнуў з воза. Бацька мой ніяк прымірыцца не хоча. Ездзіць стараецца, столькі грошай марнуе. Сказалі, будзем маёнтак, будзем шукаць. То ён прыцэньваецца да якога кольвек фальварка. Купіць, відаць, сёлета ці трохі потым. А мне дык все адно. Я ведаю, скуль ідзём, і продкаў ведаю. Я не ніжэйшы за хама, што мною кіруе. А прозва гаршком назаві, ды ў печку не стаўляй. Калі захачу, я арапам назавуся. Апошні наш мужык больш сумленны за першага з жандару. Хлопец гаварыў гэта паважна, але відочна завучана. Скуль гэта ты такога набраўся? брат казаў, з нейкім адразу прасветлелым тварам сказаў Кастусь. А ты адкуль? А ў мяне дзед. Ясна, сказаў Кастусь. Вось і ведаем ужо самы першы запавет. Брата і дзеда не чапаць і панствам не ганарыцца. І тут твая праўда, сказаў Алесь. А то зусім выйдзе па прыказцы. Шумі, гудзі, дуброва, едзе князь па дрова. Кастусь хораша смяяўся. Белыя зубы вельмі ўпрыгожвалі аблічча. І ўсмешка была шчырая, чыстая, і яшчэ Алесю падалося, што вочы ў Кастуся былі не зусім сіметрычныя, адно трохі-трохі вышэй за другое. Гэта надавала ягонаму абліччу нейкую незвычайную, ладную і моцную характарнасць. Гамонячы, яны ішлі бясконцым кірмашом, а вакол іх заліваліся гліняныя свісцёлкі, шалёна круціліся на палову пустыя каруселі, заклікаў свой балаган дзед з кужэльнаю барадою. Заходьте, браты, сестрички родные, заходьте, мужи, жонки зводные, девосы на колесах, хлопчук с сажневым носом, морская царевна, Янка Волод, жаре одно только сырое мясо по 7 фунтов на день. Узгадавала яго мядведіха, ёсць яшчэ дзівосныя звяры, марская свінка і кракадзіл, той самы, што праглынуў прарока Іёну, па-біблейску кіт, па-нашаму кракадзіл, страшны звер да нас, да нас. Граў на гарлачах ганчар, і ў адказ яму ляцеў спявучы перазвон крышталю, па якім вадзіў шкляной палачкай гандляр венгр. Кубракі мсціслаўцы совалі пад нос людзям кнігі і малюнкі. «Багаты які кірмаш», – сказаў Алесь. «Багаты», – адказаў Кастусь, – «толькі утратны». Бацька казаў, што летась ледь прадалі пятую частку ўсяго завезенага. «А сёлета яшчэ горш будзе». Бяднеем. Чаму так? Няма ні грошай, ні хлеба. Зямля збяднела, лясы высеклі, у рэках вывелася рыба, у пушчах звер. Раней, то кажуць, сяго было, і звера, і птушкі, і дзікага мёду. Ідзі сабе, чалавек, у лес, расчышчай ляды. Сам ты сабе гаспадар. А цяпер адзін паратунак, горад. Ды і там... Ну, каму тут патрэбны свечкі, мыла, вось гэты чай або цукар? Чаю мужык не п'е, мыецца ён венікам, вечарам сядзіць пры лучыне. Алесь прабыў свіслачы яшчэ 3 дні, і ўсе гэтыя дні хлопцы не гублялі адзін аднаго з вачэй, хадзілі па кірмашы, збіраліся у сутарэнні разбуранага касцёла. Кастусь звадзіў нават свайго новага знаёмага на пасядушкі з песнямі і на гулянку, прысвечаную сярэдзіне кірмашу, пасля якой кірмаш ідзе на спад. А Алесь звадзіў яго ў балаганы, бо з грашыма ў новага знаёмага, відаць, было не густа. Хлопец не манежыўся, але, як то належыць сапраўднаму хлопцу, прымаў кожны знак павагі да сябе з пачуццём нязломнай уласнай годнасці. І непрыкметна для саміх сябе яны пасябравалі за гэтыя дні. Пасябравалі той хуткай дружбай падлеткаў, што ўзнікае нечакана, а застаецца надоўга, часам на ўсё жыццё. Перад развітаннем яны вырашылі, што будуць пісаць адзін аднаму. І гэта было цудоўна. Ведаць, што ўпершыню ў жыцці табе ёсць каму пісаць, ёсць для каго заліваць сургучом канверт, ёсць для каго ўзважваць унцы і залатнікі ліста, ёсць для каго нарэшце зусім па-даросламу ставіць у канцы паскрыптум. Так сабе між іншым, як быццам нешта забыў, ды раптам і ўспомню.